السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم سليا نكم سليم ومتومي صلى الله عليه وسلم ونيابا يا من بهي نعم باي يا متواليك كتك جلسهي يا خيري نظيفة ambayo inahusu ibada kamili ya aqiqa. Mimi yetu Abu Rumaysa Saad ibn Ahmad ibn Sheikh Ayyub Al-Qamadi ghafara Allahu lahu wa rahimahu amenipa fursa ya dakika mbili tatu tuzungumze kuhusiana na yale ambayo yanaambatana na ibada hii ya aqiqa, kwa sababu kila sehemu wanasema ahlul ilm ina maneno yake, likulli maqamin maqal, kila sehemu ina mazungumzo yake, na kila tukio kadhalika, walikulli hadithatin hadith, lima vile litakavyozungumzwa tukio hilo. Na sisi hapa walillahi alhamd, kwa kuwa tumekusanyika katika jambo la kutekeleza ibada ya aqiqa, basi ni vyema tukakumbushana kuhusiana na ibada hii ya aqiqa kwa mukhtasar. Na bila shaka nafahamu kwamba inaeleweka, lakini katika mlango wa dhakir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin. Aqiqa hii kama tulivyotangulia kusema ni ibada, anaifunza Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kimaneno, na anaifunza Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kimatendo. Ama kimaneno ni pale aliposema sallallahu alayhi wasallam, anil ghulami shatan wa anil jariya shatun, tuachinjiwe watoto wa kiume mbuzi wawili, mtoto wa kiume achinjiwe mbuzi wawili au kondoo wawili, mtoto wa kike achinjiwe mbuzi mmoja au kondoo mmoja. Na akaweka siku ya kuchinja Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambazo ni siku zenye fadhila, ni siku zenye ubora. Ya kwanza kabisa ni siku ya saba tangu kuzaliwa kwake. Ya pili kiubora ni siku ya 14 ambayo ni wiki ya pili. Ya tatu kiubora ni siku ya 21. Hizi amezitaja Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kama ilivyokuja katika hadithi. Kwa hiyo yule ambaye hataweza kwenye kundi la kwenye siku za saba za mwanzo, kwa kuwa Allah tabarak wa taala hakumkunjulia katika milango yake ya riziki, si vibaya akaja akafanya wiki ya pili. Kadhalika ambaye alishinda wiki ya pili, si vibaya akaja akafanya wiki ya tatu. Baada ya siku tatu hizi, kwa maana siku ya kwanza ya saba, siku ya pili ya 14, siku ya tatu ya 21, ulamaa wetu wanasema baada ya hapa hakutoangaliwa tena idadi ya witri, bali siku yoyote ambayo kwamba mtu atafunguliwa na Allah tabarak wa taala atachinja. Haya wanatuambia ahlul ilmi wetu. Na nguzo kuu kabisa inayopelekea watu waliendee hili, baada ya kuwa Mtume kalisema kama nilivyosema katika hadith, na amelifanya, amemchinjia Hassan na Hussein رضي الله عنهما. لكن كذلك قد حكم ذاك أنبازوا رزتاج أهل العلم لكشكور يو يهبا وليوبيونا الله سبحانه وتعالى يمتوتو. الله رتاج في القرآن كما وتوتو نهبا كتوكوكي. أنا سيما قد كسورة الشورى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكورا أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما انه عليم قدير. حقيقه ني وا الله تو ufalme wa vile vyote vilivyopo mbinguni na ardhini anaumba atakavyo Allah subhanahu wa ta'ala, kisha humtunukia amtakaye watoto wa kike watupu kama alivyomtunukia Nabiiullah Lut alayhi salam, wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur, na humtunukia amtakaye watoto wa kiume watupu kama vile Nabiiullah Ibrahim alayhi salam, au yuzawijuhum dhukranan wa inatha, au Allah anamchanganyia mja wake katika tunu ya watoto anaompa, akampa watoto wa kiume, akampa na watoto wa kike kama alivyofanya kwa Nabiiullah Mtume wa Allah Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na haya anasema al-Imam al-Baghawi al-Shafi'i katika tafsiri yake, maana تفسيره كذلك معالم التنزيل رحمه الله تعالى. ويجعل من يشاء عقيما قم فان امتكاي كون تاسا مغمبا هذاي. ما يوتي هيا يابو كتك مكادريو يا الله تبارك وتعالى, ما يابو كتك قضاء ذاك سبحانه وتعالى, ما ولا يهي هوليزي جو يا يالي أبو قمبا أنا يفاني لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا نسمى الله سبحانه وتعالى. Kwa katika hekima zake hii tunu ambayo tumetunukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, mfano leo ndugu yetu ametunukiwa mtoto wa kike wa pili, Rufaida amemwita jina la Rufaida katika majina ambayo yametajwa na ahlul ilm waliotangulia nyuma, na amelitaja kadhalika Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Kuna Rufaida na kuna Rufaida. Sasa huyu Rufaida ni tunu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kamruzuku huyu mtoto, huenda hakufanya maombi kwa Allah ndugu yetu Saad, bali Allah kamkadiria tu katika kadari zake. Sasa amempa jambo ambalo kwamba kuna elfu ya mfano wa mke wake, bali ulufu muallafa, wanahangaika magharibi na mashariki wanatafuta watu, bali baadhi wakati hupituka mipaka mpaka wakamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, watafuta watoto, bali baadhi wakati huonekana makanisani wanatafuta watoto. Sasa hili ambalo kwamba wenzake linawapelekea kumshirikisha Allah na kutoka katika Uislamu kwa kufanya shirki, kwenda kugaragara katika mizimu, kwenda kugaragara katika matambiko, kwenda kugaragara katika makaburi, yeye Allah tabarak wa ta'ala amempa wasaa. Sasa basi ionekane shukurani yako kwa Allah tabarak wa ta'ala. Kwa shukurani yake ni kumwagia Allah damu, na itikadi yake kwamba damu atakayomwaga ya mbuzi au ya kondoo haitomfikia Allah subhanahu wa ta'ala, bali Allah anataka ule ucha Mungu wake tu auone. Na pale akasema lai yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa, hazimfiki Allah nyama za wanyama wenu mnaowachinja, ima awe ni udhiya au awe ni waqiqa au awe ni mnyama wa alhadi katika ibada za haji, nyama za hao wanyama mliowachinja hazimfiki Allah subhanahu wa ta'ala. Allah hali wala dima'uha wala hazimfiki Allah damu zake, Allah hanywi, walakin yanaluhu taqwa minkum, kinachomfikia yeye Allah ni ule uchamungu wenu na ikhlasu yenu. Hii ndio inayopandishwa kwake yeye, ilayhi yas'adu alkalimu at-tayyib wal 'amalu as-salihu yarfa'u, kwake yeye Allah hupanda maneno mazuri na matendo mema kadhalika hupanda kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Haya ndio anayohitajia, anayotaka Allah subhanahu wa ta'ala kuyaona kwa waja wake, na hana mahitaji nayo kwa maana kwamba asipofanyiwa atapungua sehemu katika uungu wake. La, unafanya hayo kwa maslahi ya nafsi yako. Man amila salihan falinafsihi wa man asaa falaiha, hayarejei hayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, bali manufaa yake hurejea kwako wewe ambaye umefanya hali hiyo ya uchamungu. Aqiqa wanapoizungumza ahlul ilm wanasema aqiqa hasa maana yake ni ismun lidhabiha, ni jina la yule mnyama atakayechinjwa kwa dhumuni hili, huyo ndio anaitwa aqiqa. Kwa baada ya kumchinja basi ushafanya aqiqa, wapi nyama ni peleki? Hapa wanawazuoni wetu wa fiqh wakakhtalifiana, wako wanasema mafungu matatu bwana kama vile ya udhiya, wako wanasema hilo halina ushahidi wala halina dalili, kwamba halina ushahidi kwamba aqiqa nayo hufanywa hivyo, halina hadith kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wako waliosema ni jema nyama ikapikwa, watu wakalikwa, wakaja wakala, wakaambiwa na wale pia, hilo pia halina ushahidi katika sharia. Sasa tufanye vipi? Ulama wanasema ukifanya hili ni sawa, ukifanya hili ni sawa, nipokuwa upendekezwa kwamba bora kupika chakula ukawaita majirani, marafiki, ndugu na jamaa. Kwa nini? Sababu ndani yake kuna da'wa, kuna kuwalingania watu, sababu wengi katika watu huwa zamani wakielewa kwamba aqiqa huchinjiwa mtu aliyekufa, kuna hakiki ya marehemu mzee fulani pale, kwa jambo limetolewa katika utaratibu wake, limetolewa katika ile sura yake aliyokuja nayo bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo tukifanya hivi kuwazindua watu kwamba kumbe jamani aqiqa ni kuchinja tu nyama, haya tunaambiwa katika minasaba kama ile, aqiqa hufanyiwa aliyekuwa hai, aqiqa huchinjiwa mtoto siku ya saba tangu kuzaliwa kwake, au ya 14 au ya 21, na kwamba ambaye hatoweza katika siku hizo basi siku yoyote ambayo kwamba ataweza afanye. Bali wakaenda mbali ahlul ilm wengine wakasema hata mtu akiwa ni mtu mzima, akiwa ameambiwa na baba yake na mama yake hakufanyiwa aqiqa, hakuna ubaya kujifanyia yeye aqiqa mwenyewe, hakuna ubaya, isipokuwa tu wakatoa angalizo kwamba asije akayafanya hayo mtu kwa kuegemeza uhalali wa tukio lake, kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alijifanyia aqiqa utuzimani. Ni kweli imekuja hiyo hadith kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alijifanyia aqiqa akiwa ni mtu mzima, lakini haikusihi ile hadith. Hiyo utafanya aqiqa na utuzima wako, kwa kuwa hakuna kinachokukataza ufanye nini, ufanye aqiqa. Ama kuegemeza kwamba kafanya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi imekuja lakini wanazuoni mabingwa wa hadithi wakasema kwamba hadithi hiyo haikusihi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wanaulizwa baadhi ya ahli ilmu fatawa kama vile Sheikh Muhammad bin Saleh al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala, kwamba mtu hakufanyia akika watoto wake mpaka wakawa wakubwa kwa sababu ya ufakiri aliokuwa nao au alitembea. Sasa baadaye Allah tabarak wa ta'ala akamkunjulia katika milango ya rizqi. Anao uwezo huyu mzee kuwafanyia akika watoto wake ambao wameshakuwa wakubwa? Akasema Sheikh rahimahullah, hakuna ubaya kuwafanyia akika wakiwa wamefikia katika marhala hiyo ya utu uzima au katika marhala ya ukubwa. Haya yanaambatana na akika. Kadhalika katika ambayo yanaambatana na akika, wanyama wa akika ni wapi? Sababu kuna mkinzano wa baadhi ya ahlul ilmi fuqaha juu ya aina ya wanyama wa akika. Baina ya waliosema nyama yoyote tuweza kafaa muda wa kuwa yupo katika bahimatul an'am, yuko katika orodha ya wanyama hoa, mbuzi, ng'ombe, ngamia, kondoo, hawa ni katika bahimatul an'am. Na wakaenda mbali wengine wakasema pia inafaa kushirikiana. Mfano huyu ana kijana wake kazaliwa, yule ana kijana wake kazaliwa, yule ana kijana wake kazaliwa, wakashirikiana katika kumchinja ng'ombe mmoja, hakuna ubaya. Haya yamesemwa na baadhi ya ahli ilmu, lakini kauli arrajih ambayo ina nguvu kwa yale yalionekana kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na yalionekana kwa masahaba, kwamba walichinja katika bahimatul an'am aina ya mbuzi, ambayo huingia pia kwenye aina ya mbuzi kondoo. Hilo la kwanza. Kwa hiyo wakasema kwamba hatoki mnyama wa akika katika jinsia mbili hizi, mbuzi na kondoo. Na suala la kushirikiana katika mnyama mmoja juu ya watoto watatu wawili wa akika, wakasema baadhi ya ulama yafaa, lakini baadhi ya ulama wakasema haifai, kwa sababu aina ni mbuzi, aina sio ng'ombe. Haya yatafaa kwenye mambo ya udhiya na mengineyo. Kadhalik wakalizungumza ahlul ilm katika akika suala la shuruti za mnyama wa akika, tuseme ndio huyo mbuzi au huyo kondoo, je, ana shuruti gani? Wakataja wakasema katika shuruti za wanyama hawa ni zile zile shuruti za wanyama wa udhiya. Nyama udhiya hafai ambaye amevunjika mguu, hafai ambaye amekondeana, hafai ambaye ana maradhi yaliyo wazi, hafai ambaye ana chongo, hafai mwenye kasoro. Kadhalika kwenye mnyama udhiya awe hivyo, kwenye mnyama wa akika awe hivyo. Lakini baadhi ya ulama wakasema hili nalo kwa kuwa ni jambo la kidini linahitaji ushahidi wake na dalili. Hakuna dalili juu ya hilo. Lakini wanasema pamoja kwamba hakuna dalili, akika wajikurubisha kwa Allah. Allah ni mzuri, havipokei isipokuwa vilivyokuwa vizuri. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akawakataza, akawafunza adabu masahaba waliokuwa wakileta tende mbovu msikitini wakiziweka kwa ajili ya mafukara na masikini. Allah akawaadabisha masahaba, na adabu itaendelea kwa waliokuja baada ya masahaba. Anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard wa la tayammamu al-khabitha minhu tunfiqun wa lastum bi-akhidhihi illa an tughmidu fihi. Vitoeni vizuri tulivyokuruzukuni, tulivyokutoleeni, tulivyovitoa kwa ajili yenu ardhini, vitoeni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa huingia vitu vingi. Kisha Allah akasema subhanahu wa ta'ala, wala msikusudie kuvitoa kwa ajili ya Allah vile vibaya. Tukamwona mbuzi huyu kwamba huyu ndio umpeleke kwa Allah katika akika, huyu umpeleke kwa Allah katika udhiya. La tayammamu al-khabith, msijikusudie vibaya mkao mnavitoa kumpa Allah subhanahu wa ta'ala. Kama ilivyokuja katika aya nyingine, wayaj'aluna lillahi ma yakrahun, vile wanavyovichukia wasivyovipenda ndivyo wanavyompa Allah. Tukiwaambia kwamba lastum bi akhirihi, lau vingerejeshwa kwenu mkatoa nyinyi msingelivipokea isipokuwa kwa kufumba macho. Pamoja kwamba hakuna dalili juu ya hizi shurut, lakini ndio inavyotakikana kwamba kwa Allah subhanahu wa ta'ala vitolewe vilivyokuwa vizuri. La yakbalu illa tayyiba. Kadhalika katika shuruti za huyu mnyama Yusuf alivyozitaja ahlul ilm, wameangalia katika miaka, je, huyu kondoo au mbuzi ana miaka mingapi? Wakasema lazima mbuzi awe ana mwaka mmoja, kuanzia mwaka mmoja, kama vile katika udhiya. Ng'ombe awe na miaka miwili, kama vile katika udhiya. Kwa wale waliosema kwamba unafuata ng'ombe kumchinja katika akika. Sababu kwamba tunaona kuna khilaf za ahlul ilm, tunaona qawlu rajih. Kadhalika ngamia, toka kuchinja ngamia wa akika, basi ngamia ayo yametimiza miaka mitano na kuendelea juu. Kwa mwaka mmoja, miaka miwili na miaka mitano. Haya wamesema ahlul ilm. Hukumu ya akika wametofautiana ahlul ilm qawli tatu. Baina ya waliosema kwamba ni mustahabun, inapendekezwa tu, wezo kafanya, wezo kati, mustahab. Na wako waliosema ni wajibun, wajib, ispofanya wapata dhambi. Na wako waliosema ni sunnatun muakada, sunna iliyo kokotezwa. Na hii kauli ya mwisho ndiyo kauli yenye nguvu, kwamba akika ni sunnatun muakada, ni sunna iliyo kokotezwa, ikatiliwa nguvu na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa maneno, ikatiliwa nguvu na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa matendo, kamchinjia Hasan, kamchinjia na Hussein Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika katika swala la hakika ni kupimwa nywele za yule ambaye amefanywa hakika. Hili nalo pia linatajwa sana, na nywele zinazonyolewa ni zile za siku ya saba, zinazopimwa ni zile za siku ya saba, na hukatwa nywele za mtoto wa kiume peke yake. Mtoto wa kike hakatu nywele zake. Mtoto wa kiume, kisha zinapimwa zile nywele kwa uzani wa sonara, kwamba hizi nywele za mtoto wangu zipo gramu ngapi. Nywele za mtoto wako huyu ana gramu mbili au zina gramu mbili hizi nywele. Wewe mzazi sasa mwenye mtoto huyo, toa sadaka za gramu mbili au sadaka yenye thamani ya gramu mbili ya fedha, sio dhahabu, ya fedha. Wameuliza sonara, gramu mbili za fedha shingapi? Akwambia gramu mbili za fedha mathalan shilingi 30. Ile 30 itoe sadaka kwa mafukara na maskini, kwa mtoto wa kiume. Haya ndio yaliokuja, kwa kuwa mtoto wa kike hakuna ushahidi. Na imekuja riwaya kwamba Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia Mama Fatima awapime nywele za Hassan kadhalika nywele za Hussein, kisha atoe sadaka kwa uzani wa fedha kwa ajili ya watoto wake hao. Haya ni baadhi ya yale ambayo kwamba yanafungamana na swala zima la hakika. Lakini mwisho kabisa, msije kusahau suala la kuchinja huyo nyama wa mnyama wa hakika na kuwekewa muda maalumu, na kuvunja vunja mifupa, na masuala kama hayo ambayo yapo katika jamii yetu kama ishkali ambayo kwamba imejaa katika jamii. Wako wanaonelea kwamba haifai hakika isipokuwa katika nyakati za asubuhi, alfajiri. Na kweli imekuja hadithi katika hilo, lakini hadithi dhaif, haikusihi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ama kusema kwamba asivunjwe mifupa, kwa sababu kuvunja mifupa ya nyama ya hakika ni hatari, hatari kwa huyu mtoto, atakuja kuvunjika mifupa hiyo iliyovunjwa. Kama ni mguu, atakuja kuvunjika mguu kwenye makuzi yake. Kama ni mfupa wa uti wa mgongo, atakuja kuvunjika huu kwenye makuzi yake huyu mtoto. Kama ni mkono, ni mguu wa mbele wa mbuzi, atakuja kuvunjika mkono mtoto. Haya yanasemwa na baadhi ya watu, lakini hayana ushahidi, bali ni katika itikadi za kishirikina. Kadhalika kama ambapo kwamba wanasema haifai kukata mfupa, basi pia wasingeruhusu haifai kuyakatakata matumbo. Na hatuoni mnyama wa hakika akapikwa na matumbo yake. Kadhalika wasingesema kwamba haifai kumchinja kwenye shingo yake, kwa sababu huyu mtoto atakuja kukatika kwenye shingo yake. Hawasemi hayo. Kwa hiyo haya hayana ushahidi wala hayana dalili, bali atavunja mifupa kama kawaida, ili watu wafanye wepesi katika kuliendea jambo hilo katika wakati wake wa kula. Haya yamesema na baadhi ya ahli ilm, na baadhi ya ahli ilm. Kadhalika nyingine ni kwa sisi ambao tunapata taarifa kama hizi za hakika, hasa waliochelewa wakapata taarifa, bwana kuna hakika mtoto wangu, basi kana kwamba anakuambia huyo mwenzako aliyokupa mwaliko wa hakika kwamba nimeruzukiwa mtoto, ndio maana yake. Kwa hiyo pale pale kuna dua ambayo natakiwa wewe umuombee, au akikupigia simu akikutaarifu bwana tumepata mtoto huku, basi kuna dua, so mwambie tu hongera sana bwana, ndugu yangu, hongera sana. Hii hongera haizidishi wala haipunguzi, lakini kuna sehemu ya hongera, kuna dua ambayo ina kheri kwa baba mwenye mtoto na mama yake, kadhalika ina kheri kwa mtoto mwenyewe. Namwambia barakallahu laka fil mawhud lak wa shakarta alwahid wa balagha ashuddahu wa ruzikta birrahu. Hii ndio ilifunza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Unamwambia baraka ndugu yako, ulimwambie barakallahu laka fil mawhudi lak, Allah akuruzuku, akubariki Allah tabarak wa ta'ala fil mawhudi lak, katika ile tunu aliyokutunukia akupe baraka nayo mtoto wako. Wa shakarta alwahid, na akupe uwezo wa kumshukuru aliyokutunukia, kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Wa balagha ashuddahu, na afikie huyu mtoto katika makuzi yake yakiwa mema, makuzi yaliyokuwa mazuri ya sawa sawa. Waruzukta birrahu, Allah kuruzuku wema wa mtoto wako. Yani mpaka ukiwa unamuona mtoto wako kwa wema wake unafurahi, kama alivyosema Allah katika kuwataja ibadu rrahman kwa sifa zao, akasema katika ibadu rrahman na wale ambao wanasema rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama, ewe mola wetu jalia kutoka kwa wake zetu na watoto wetu lipatikane tulizo la jicho letu. Kwa maana nikimtazama mke wangu kwa maadili yake, nikimtazama mtoto wangu huyu niliyeruzukiwa kwa maadili yake, mimi nafurahi, mimi nafurahi. Kwa hiyo ukimwambia ndugu yako waruzikta birrahu, uruzikiwe, uruzukiwe na Allah subhanahu wa ta'ala wema wa mtoto wako, maana yake ufurahi unapokuwa unamuona mtoto wako. Sehemu ya sala hahimizu yanakuwa mwenyewe kusali, sehemu ya hijab hahimizu yanakuwa mwenyewe hijab, sehemu ya kadha. Hili ndilo ambalo kwamba huleta ile qurratu ain, tulizo la jicho, furaha katika nafsi na mengineyo, na hili pia lipo katika hii dua ya kumuombea ndugu yako. Kupata fursa ya kupigwa simu kupewa taarifa, ukapewa taarifa ya hakika, muombe hii dua. Na kama huifahamu, basi ndio wakati huu wa kujipinda ili kuijua iko wapi hii dua na kuihifadhi, kuihifadhi kama unavyohifadhi sura nyingine katika sala al-Fatiha na nyinginezo. Kwa kuwa yote haya yametoka kwa bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin, jazakumullahu khair.